mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 24 września, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Ludziom za trud, Bogu za plony dziękują uczestnicy dożynek prezydenckich w stolicy. 40 osób próbowało minionej doby przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Niemcy sfinansują organizację, która ratuje migrantów na Morzu Śródziemnym. Rolnicy z różnych regionów Polski przyjechali do Warszawy, by wziąć udział w dożynkach prezydenckich. Z kościoła w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przeszli w barwnym korowodzie na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Tam rozpoczyna się właśnie ceremoniał dożynkowy. Na miejscu jest nasza reporterka Agata Woźniak. Agato, to jak przebiegają uroczystości? Rolnicy i panie z kół gospodyń wiejskich, wszyscy ubrani w barwne regionalne stroje, prezentują wieńce zrobione z kwiatów i zbóż. Każdy z nich symbolicznie nawiązuje do regionów, z których pochodzą. Oprawę ceremoniału po raz siódmy przygotował zespół Mazowsze, a o tym, jak będzie wyglądał w tym roku, opowiedział mi szef zespołu Jacek Boniecki. Staramy się co roku pokazać coś nowego. Mazowsze reprezentuje nie tylko region mazowiecki, ale reprezentuje całą Polskę. No i to też z różnych regionów pokazujemy obrzędy związane właśnie z dożynkami. Teraz jest to Podlasie, też zupełnie inna muzyka, piękne stroje, no ale oczywiście obrzęd wszędzie bardzo podobny i tym razem będzie coś nowego też. Para prezydencka podczas uroczystości otrzyma bochenek chleba upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Ponadto nagrody odbiorą zwycięzcy konkursów na najpiękniejszy wieniec i kół gospodyń wiejskich, którego tematem były zwyczaje żniwne i dożynkowe. Zespoły z całej Polski zaprezentowały wybrane potrawy, obrzędy i zwyczaje w formie inscenizacji słowno-muzycznej. Agata Woźniak, dziękuję za relację. 40 osób próbowało minionej doby przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski, poinformowała Straż Graniczna. 14 osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś. Rząd realizuje stanowczą politykę obrony polskich granic, mówił w Inowrocławiu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak podkreślił, to właśnie w tym mieście stacjonują żołnierze, którzy służyli na polsko-białoruskiej granicy. Broniąc naszego bezpieczeństwa przed hybrydową wojną Putina, który zaatakował nas rękoma Łukaszenki, po to, aby zdestabilizować nasz kraj, po to, aby wprowadzić tutaj miliony nieznanych pochodzenia uchodźców, którzy mieli powodować grozę, zagrożenie, gwałtowny spadek poczucia bezpieczeństwa Polaków i destabilizować nie tylko Polskę, ale i Unię Europejską. Tak się nie stało. Ten scenariusz Putina nie został zrealizowany tylko dlatego, że polski rząd przyjął bardzo stanowczą, zdecydowaną politykę obrony naszych granic. Granice Polski z Białorusią chroni w sumie 10 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na ulicę Warszawy wyruszył PiS Bus, kampanijny autobus, który ma pokazać stołeczne inwestycje wspierane przez rząd. Za 5 milionów złotych rząd poprawi układ dróg między Wesołą a Starą Miłosną, zapowiedział minister kultury Piotr Gliński, jedynka na liście PiS-u w Warszawie. Takich inwestycji, jak żeśmy mówili, na terenie całego miasta Warszawy, jest bardzo wiele, bo z jednej strony mamy te specjalne rządowe fundusze właśnie inwestycji strategicznych, lokalnych. Mamy także, jak Państwo wiecie, rządowy fundusz od pewnego czasu odbudowy zabytków. Podczas spotkania z mieszkańcami Cegłowa na Mazowszu liderzy Trzeciej Drogi mówili o swoim pomyśle na poprawę sytuacji demograficznej. Proponują PIT rodzinny, mówi prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Każde dziecko w rodzinie doliczamy do zeznania podatkowego i wtedy im więcej dzieci, tym niższe podatki. Tak naprawdę od trzeciego dziecka już nie rodzina w Polsce nie będzie płaciła podatku. To jest PIT na wzór francuski, to jest PIT rodzinny, to jest docenienie pracy, wkładu we wspólnotę narodową, społeczną i docenienie rodziny. Wybory do Sejmu i Senatu za 20 dni. Włoski minister obrony Guido Crosetto skrytykował władze Niemiec za zapowiedź sfinansowania jednej z organizacji pozarządowych, której statek ratuje migrantów na Morzu Śródziemnym. Już w piątek rząd Giorgi Meloni wyraził zdumienie informacjami potwierdzonymi przez MSZ Niemiec o tym, że kraj ten sfinansuje wkrótce taką właśnie organizację. Te doniesienia potwierdziła także sama organizacja pod nazwą SOS Humanity. Informacja ta pojawiła się tuż po kolejnej fali migracyjnej na włoską wyspę Lampedusa, na którą w pierwszej połowie września w ciągu kilku dni dotarło 10 tysięcy migrantów. Pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasnej Górze w tym roku jest dziękczynieniem za beatyfikację rodziny Ulmów. Stąd hasło Świętość w codzienności. Ta codzienność dla Anny i Pawła Złotkowskich to nieustająca opieka Matki Bożej. 20 lat temu przyjechaliśmy do Matki Boskiej Częstochowskiej zawierzyć nasze małżeństwo. Jako podróż poślubna wybraliśmy to miejsce. No i właśnie czujemy, jak Matka Boska nas prowadzi przez te 20 lat życia. Nasze małżeństwo, naszą rodzinę. Po pierwsze, na pierwszym miejscu Pan Bóg, a tak jak powiedział święty Augustyn, a wszystko będzie na swoim miejscu, tak samo i w małżeństwie. Podczas Eucharystii nastąpi zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia najcieplej na wschodzie, tam 23 stopnie, w centrum 21, a na Podhalu tylko 12. Na południu chmury, deszcz i porwisty wiatr, w centrum i na północy pogodniej, bez opadów. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you, niskie ceny świętuje. Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne. W super niskich cenach, a do tego nawet 40 rat 0%. Włączamy niskie ceny. RRSO 0%. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, a właściwie dzień dobry. Anna Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Leniwe Popołudnie i dzisiaj plan audycji wygląda następująco. Najpierw Arkadiusz Gołębiewski, porozmawiam z nim o festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. To jest festiwal, który rozpoczyna się w tym tygodniu, już 27 września, więc jeżeli Państwo mają ochotę wziąć udział w tym wielkim przedsięwzięciu, to proszę posłuchać rozmowy, a potem może wybrać się do Gdyni. Później pomówimy o książce Zwierzęta na wojnie, Przemysław Słowiński, autor jest naszym gościem. Jakie zwierzęta były wykorzystywane w działaniach wojennych? No myślę, że ta rozmowa będzie dla wielu z Was zaskakująca. Czy na przykład wiedzieli Państwo, że słonie były ważnym elementem uzbrojenia, jeśli można tak powiedzieć. O tym później. I jeszcze zaproszenie na bardzo ciekawą wystawę w Kordegarcie warszawskiej. Tam są rysunki, szkice Jana Matejki. Takie szkice, na podstawie których nie zawsze powstawały obrazy, ale które pokazywały cały proces twórczy tego wielkiego polskiego artysty. Tak się przedstawia plan audycji. Zaczynamy od słodkiej bosanowy. Dzisiaj na początek Maria Betania. Osum. bom conselho que lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Ouça, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Acha duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu sem meio vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Eu sem meio vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Po raz 15 odbywa się już festiwal NNW w Gdyni. Jest z nami twórca tego festiwalu, pomysłodawca, no i szef całego wielkiego przedsięwzięcia, które w ogóle pączkuje, rozrasta się. Jak przeglądam katalog, to trudno w sumie znaleźć punkt, od którego należałoby rozpocząć. Arkadiusz Gołębiewski. Dzień dobry, witaj, Arku. Dzień dobry Państwu. Zaczniemy może od filmu Otwarcia, no bo to na pewno wiemy, że będzie. To raport Pileckiego, prawda? Tak. Znaczy film, zaczynamy w tym roku rzeczywiście troszeczkę inaczej. Otwarcie robiliśmy dzień po otwarciu festiwalu, ale w tym roku stwierdziliśmy, tak dużo tych wydarzeń jest, że nie ma co się rozpraszać o mniejsze wydarzenia, więc zaczynamy filmem, który jest już w kinach i ma dobre przyjęcie. I stwierdziliśmy, że w tym roku ważna i rocznica związana z rotmistrzem Pileckim i co inne akcenty o rotmistrzu Pileckim na festiwalu, więc uważaliśmy, że warto, żeby ten film był filmem właśnie otwarcia. A gdzie go będzie można zobaczyć? O której godzinie? I czy wstęp wolny jest? Na wszystkie wydarzenia na festiwalu wstęp wolny. I 27 o godzinie 18 właśnie ten inauguracja festiwalu i zakończona właśnie pokazem filmu Rotmistrz Pilecki. To tak jak na galę otwarcia, galę zamknięcia, jak również na galę przyjaciół festiwalu, codziennie jest jakieś takie większe wydarzenie, obowiązują zaproszenia. Niestety w ogóle festiwal odbywa się we wspaniałym miejscu w Gdyni. Bardzo urokliwie byłem teraz na tym fabularnym polskim wydarzeniu. Pogoda dopisywała. Liczę, że w tym roku również u nas tak będzie, ale to nasze wydarzenie ma niemal ponad blisko 250 najróżniejszych wydarzeń. Od pokazów filmów, teledysków, słuchowisk radiowych, promocji książek, spotkań ciekawych. Z tego bardzo jest dużo. A największą salą, jaką dysponujemy, to jest sala Warszawa i przy sala, powiedzmy, nowa. To są 250-300 osób. To wszystko są dosyć małe sale, dlatego ten główne serce festiwalu, Plac Grunwaldzki, zamienia się w taki duży Hyde Park, gdzie ustawiamy dwa duże namioty, gdzie toczą się rozmowy, gdzie jest kawiarenka, recepcja, no i oczywiście wiele innych aktywności, wystaw. To jest rzeczywiście duże wydarzenie, ale wejście na poszczególne pokazy filmów to jest 250-100 miejsc, sale. W tym roku będzie nowość, market filmowy, tak? Tak, zupełnie w nowym miejscu. W ogóle to jest takie, że wiele osób przez lata się zawsze pyta, co to jest takie powtarzające się pytanie, Arku, co nowego w tym roku? A ja cały czas pilnuję, żeby nic nowego już nie było, żeby zrobić jeden format, 5 konkursów, jakieś panele, dyskusje branżowe i tak naprawdę, żeby to zamknąć, ale przez lata, tak jak festiwal zrodził się z samego idei w ogóle, żeby być taką pewnym pomostem dla różnych środowisk filmowych, zajmujących się polskimi drogami do wolności, tak samo i teraz cały czas obserwuję, co się w branży filmowej dzieje i stwierdziłem, patrząc się, jak się na innych festiwalach to dzieje, szczególnie w Cannes, w tym roku widziałem, jakie jest to prężne wydarzenie, market filmowy, jak potrzebne w Polsce, i tego wydarzenia nie ma. Żaden festiwal tak naprawdę w Polsce filmowy nie prowadzi takiego miejsca, gdzie mogą się zjechać producenci, dystrybutorzy, gdzie można prowadzić różne działania, które no, takie pomocowe, jak spotkanie z prawnikami, z pracownikami PISF-u czy ZAP-y, gdzie się pilnuje swoich praw. Ale też jest ważne, szczególnie myślę, dla tego środowiska, które często wychodziło z takiego OFU, czyli robione filmy o polskiej drodze do wolności, o przebywaniu różnych mało znanych często historii. One powstawały i powstają ciągle, mimo że czasy się trochę zmieniły i znacznie łatwiej jest szukać dofinansowania na tę produkcję, ale tych filmów opowiadających o polskich drogach do wolności każdego roku produkuje się w Polsce od 120-150 filmów, które przychodzą. I one później do końca wszyscy się cieszą, że jeśli jeden, dwa filmy wejdą do kina, ale większość to do telewizji może, a reszta zostaje zupełnie niezagospodarowanych. I zależało nam na tym, żeby kierować tę ofertę nie tylko do polskich producentów, ale co ważne dla tych zagranicznych, bo w tym roku w ogóle mocnym akcentem festiwalu są goście z zagranicy, między innymi nadawcy, dystrybutorzy z różnych stacji telewizyjnych za granicą. O, no to bardzo ważne, bo my polską historię znamy, ale chodzi o to, żeby mogli ją poznawać również mieszkańcy innych krajów i rozumieć te nasze dylematy i nasze spojrzenie. A my lepiej zrozumieć ich. W ogóle takim przesłaniem tego rocznego festiwalu jest Janusza Krupskiego manifest 77 roku, że wolna Polska w wolnym świecie, że nie będzie wolnej Polski, jeśli nie będziemy mieć wolności krajów podbitych przez Związek Radziecki. I w tym roku to, co bardzo jest odczuwalne i w programie, i wśród gości, którzy przyjadą, to obecność niemal wszystkich gości krajów. Od Estonii, Łotwy, Bułgarii, Chorwacji, aż po Mongolię, bo również mongolski opozycjonista przyjeżdża do Polski. Panie ambasador Węgier i Bułgarii będą też? Panie ambasador Węgier, Bułgarii będzie, pewnie Chorwacji. To jest jakby stałym elementem jest naszych wydarzeń, happy hour. Chcemy też takie robić spotkania, no, takie integracyjne też trochę właśnie te środowiska filmowe i rozmawiać branżę, więc ten festiwal staje się z jednej strony ciągle pilnujemy naszych świadków historii, to co przez lata wszyscy obserwowaliśmy i niestety łzy wokół wspominamy różnych naszych, panie Marii no tak, Milec-Kolory. Ja pamiętam, kiedy byłam kilka lat temu na festiwalu, była właśnie starsza pani z wielką werwą, uśmiechem na twarzy. Byłam zaskoczona, kiedy powiedziałeś mi, że pani kapitan, tak? Tak, Milec-Kolory. Miała ponad 100 lat już wtedy. No, zmarła półtora roku temu, 107 prawie miała. Tak. Zmarła, jak miała rok wcześniej, była 106 i pamiętam o godzinie drugiej, trzeciej w nocy śpiewała, podrywała młodzież do śpiewania. Co wy tu robicie? Proszę śpiewać. I wstawali, tak. Wszyscy śpiewali z Polski, z zagranicy. Nieprawdopodobna postać, naprawdę. A ten się czas skończył. Ci świadkowie odeszli w większości, ale też jeszcze mamy stulatków w tym roku na festiwalu, który będziemy honorować, 95-latków. Naprawdę na tej gali otwarcia, gali zamknięcia to jest bardzo dla nas ważne, ale znacznie po tych latach tego miejsca na Czerwonym Dywanie zrobiło się więcej dla twórców festiwalu i impreza od lat staje się takim mocnym wydarzeniem, myślę, branżowym, bo żeby upominać się o polskie zagraniczne drogi do wolności, to musi być dobre rzemiosło, dobra produkcja, dobra dystrybucja tego wszystkiego i wiemy, że same historie nie wystarczą, tylko trzeba dać twórcom te instrumenty, żeby mogli te swoje tak. historie powielać. A tam są przecież i lekcje mistrzowskie i spotkania z fachowcami, więc przebywając przez te kilka dni, można sobie wyrobić zdanie i jakąś opinię o tym, jak się w ogóle tworzy. Mówi, że festiwal zaczyna się 27, ale tak naprawdę pierwsi goście festiwalu już są z zagranicy, którzy przyjechali, ale do Gdyni przyjeżdżają kursanci naszej Akademii Filmowej, bo warto podkreślić, że od kilku lat przy festiwalu jest Akademia Filmowa Festiwalu NLW, gdzie rozwijamy filmy dokumentalne, które skończą się u nas właśnie, zaczynają się we wtorek kolejny etap, a skończy się w piątek dużym pitchingiem, gdzie realnie twórcy mogą pozyskać producentów, a nawet nagrody dosyć przyzwoite za swoje projekty, które dalej już ich poniosą w przygotowaniu swojego projektu, ale to, co jest ważne, że pod koniec przyjeżdżają kursanci kursu scenariuszowego, filmów fabularnych i tutaj myślę, że nie na wyrost, ale mogę się się pochwalić, że pierwszy film, który wyszedł pod naszej ręki, no już w styczniu przyszłego roku będzie miał swoją premierę. Duża, profesjonalna, duża produkcja. Dwie kolejne już pozyskały producentów, więc to jest takie realne, że mamy świadomość, że tych tematów w Polsce mamy mnóstwo. Czyli to nie tylko wydarzenie towarzyskie, czy filmowe, nie tylko towarzyskie, po prostu coś, co wpływa na rzeczywistość filmową. No i ten festiwal tak się też zmienia, tak, że z imprezy pokazywania filmu, przebywania różnych dróg do wolności, często tej indywidualnej, staje się od lat taką imprezą branżową. Tak, ale jeszcze powiedzmy, kto będzie z gości zagranicznych, bo bardzo ciekawe osoby zaprosiłeś. No, jeśli oczywiście nazwiska osób z zagranicy, może nie do końca może wszystkich mówić, z Japonii czy Stanów Zjednoczonych. Myślę o odkrywce Ale Kanionu myślę, Korka. Że od Marka Probosza, który już jest w Polsce, poprzez Stana Borysa, któremu będziemy 50-lecie jego jaskółki robić jakąś uroczystość, czy po Jerzego Majcherczyka, który wczoraj przyleciał z New Jersey i odkrywca najgłębszego kanionu na świecie, Kanion Kolka, będzie premiera tego filmu właśnie tutaj w Polsce, będzie z nim spotkanie z Markiem Kamińskim, także ten festiwal taki jest szeroko pokazuje. To jeszcze tylko się upewnię, czy w tych wszystkich spotkaniach branżowych, czyli scenariuszowych na przykład, czy filmowych, również udział jest bezpłatny? No, jak masterclass z Lechem Majewskim, który będzie na przykład, tak? No oczywiście, czy pokaz też jego filmu pokazujemy Wojaczek sprzed lat, ale Lech Majewski, warto podkreślić, jest naszym takim stałym bywalcem tego festiwalu. W tym roku również przyjeżdża, właśnie sięgnęliśmy po jego film Wojaczek. On będzie razem z Bronisławem Wittsteinem miał taką, będzie uczta, myślę, duchowa, właśnie artysta, pisarz, filozof. Tak. Takie dyskusje. I to jest wstęp wolny, ale na te wydarzenia akademii, które mają, no to to jest kolejny etap, ponieważ tak. Warto podkreślić, że ten kurs scenariuszowy trwa u nas już od lutego, że Wojciech Tomczyk, Darek Gajewski, Przemek Nowakowski to są taki tutorzy, którzy mają pod swoją opieką po 2-3 projekty i je rozwijają przez kilka miesięcy, więc kolejny etap tego rozwoju projektu właśnie odbywa się na festiwalu. Proszę Państwa, dużo. Proszę zajrzeć na stronę Festiwal Filmowy NNW 2023 Gdynia, tam wszystkie wydarzenia znajdą Państwo uporządkowane, posegregowane. Jeżeli Was coś zainteresuje, to oczywiście myślę, że możemy zaprosić, prawda? Możemy zaprosić i warto podkreślić, że wstęp jest wolny. To jest jakby ewenement wśród festiwali krajowych, że trzeba po prostu akredytacja, powiedzmy, albo prasowa, czy po prostu jakieś tam osoby. Zapisać się, tak. I honorujemy w tym roku ważną, też zachęcam, może już nie w tym roku, bo już nie zdążymy, ale jeśli wiecie Państwo, że w Waszych środowiskach są zapomniani bohaterowie, których warto szerzej przywołać, to zgłaszajcie już teraz. A w przyszłym roku obiecujemy, że na pewno przywołamy w szerszej pamięci właśnie i uhonorujemy może jeszcze ostatnich takich nieznanych, bo taki jest ten bardzo ważny cel i tworzy to wyjątkową atmosferę tego festiwalu. Niepokorni, niezłomni, wyklęci w tym roku 27 września do 30 dnia września w Gdyni. Arkadiusz Gołębiewski był moim gościem. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Zapraszam bardzo. Zapraszam na festiwal. Vivendo dessa maneira continua é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Foi de conversa em conversa, você vai arranjando meio de brigar. Foi de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos tratos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira continua é besteira, não adianta não. Não, não, o que passou é poeira, deixa de asneira que eu não sou limão. Vou te conversa e conversa, você vai arranjando meio de briga. Vou te palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino nasce com você só pra me maltratar. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixo ficar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos traços. Arrume tudo que é seu, eu vou separando os meus fatos. Vivendo dessa maneira, continuo é besteira, não adianta não. Não, não, o que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Não Mozuli mały jedna. Mozuli mały jedna. Mozuli mały jedna. To był João Gilberto. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym, ile litrów wina potrzeba, żeby upić słonia? I po co w ogóle to robić? No więc odpowiedź na to pytanie znajdujemy w książce Zwierzęta na wojnie. Książkę napisała dwójka autorów, Teresa Kowalik i Przemysław Słowiński. I właśnie pana Przemysława mamy przyjemność gościć dzisiaj w studio. Dzień dobry, witamy pana. Dzień dobry, z równą przyjemnością goszczę u państwa. Cieszymy się bardzo. Ten rozdział o słoniach bardzo mnie zainteresował, no bo o słoniach na wojnie wiemy tyle, że Hannibal przeprowadził je przez Pireneje i wzięły udział w jakiejś potyczce. Mniej więcej tak przeciętny zjadacz historii to kojarzy, ale przecież to historia użycia słoni, że tak się wyrażę, w historii wojen była dużo, dużo starsza. Dużo starsza. Pierwsze udokumentowane źródła, podkreślam, udokumentowane użycia słoni w działaniach wojennych pochodzą z roku 1100 przed naszą erą. To w jakiejś księdze indyjskiej zostało zaznaczone. Niestety nie potrafię powtórzyć tytułu, dosyć słabo w sanskrycie idzie, także... Tak, ale jaka to była wojna i co robiły? Czy po prostu przewoziły wojowników? Czy były używane jako takie żywe tarany? Słonie były używane jako oczywiście środek transportu, rzecz zrozumiała. A w pewnym momencie ktoś wpadł na rewelacyjny, w cudzysłowie to oczywiście trochę mówię, użycia słoni jako takiej, no, czołgów takich starożytności, można powiedzieć. Te słonie zostały wyposażone w pancerze, do kłów przywiązywano im dzidy. Na grzbiecie słonia się taki palankin znajdował, w którym siedział kierujący tym słoniem. No i początkowo rzeczywiście odnosiły znakomite sukcesy w bitwie. Były postrachem. Wojska Aleksandra Macedońskiego, które w roku 330 tam któryś przed naszą erą zobaczyły te słonie, no to ze strachu wznosili modły do bogów, uciekali z pola bitwy, aczkolwiek do czasu, bo potem nauczono się trochę z tymi słoniami walczyć. A czy słonie nie są płochliwe? Słonie są bardzo płochliwe, stąd tak jak pani wspomniała, pojenie alkoholem. No, nie tylko słonie, bo i żołnierzy, ludzkich żołnierzy, jeżeli tak można powiedzieć, no też się poi alkoholem. Bo rzeczywiście słoń wtedy, jak tutaj państwo piszą, był bardziej odważny, nie zwracał uwagi na takie drobne elementy, które mogły rozproszyć jego uwagę, czy właśnie spłoszyć, no, ale to trzeba było codziennie takiemu słoniowi podawać 7 litrów wina. Albo i więcej. No może nie codziennie, bo to przed bitwą, to chyba, że nie mam danych na ten temat, w tej chwili już tak spekuluję, no chyba, że słoń popadał w alkoholizm, ale danych dokładnie na ten temat nie mam. Rzeczywiście, to były dawne czasy. Czy Europejczycy także nauczyli się wykorzystywać zwierzęta, właśnie słonie, do walki? Tak, oczywiście, tak jak wspomniałem, Aleksander Wielki, który zobaczył, jakie spustoszenie potrafi taki oddział słoni zrobić wśród jego wojsk, sam zaczął używać ich i przez długi czas używał, dopóki, jak wspomniałem, no, nauczono się z tymi słoniami odpowiednio postępować, czy odpowiednio walczyć. To znaczy po prostu zabijano tę osobę, która kierowała słoniem. Był jeden ze sposobów. Był też taki słoń, jak się już rozpędzi, no wiadomo, to jak pociąg, trudno go zatrzymać, więc te szeregi, które narażone były na atak słoni, rozstępowały się, przepuszczały te słonie, jak również zaczęto innych zwierząt używać, ale jeszcze jedno zdanie, tak, jeszcze jedno zdanie o słoniach. Tutaj też ciekawostka, były wykorzystywane jako mosty pontonowe. Po prostu ustawiano je w rzece, jedno obok drugiego i żołnierze po ich grzbietach przechodzili na drugi brzeg. Też do tego były wykorzystywane. Tak, ale co ze świniami? Co można zrobić ze świnią na wojnie? No bardzo brzydko z tymi świniami postępowano, rzecz można powiedzieć po świńsku. A mianowicie oblewano te świnie olejem i podpalano, albo przywiązywano im do grzbiet tu jakieś wiechecie takie, które też podpalano. Oszalałe z bólu zwierzęta biegły przed siebie, a słoń, jak pani wspomniała, pomimo że wielki i silny, jest zwierzęciem bardzo płochliwym. No i te słonie się płoszyły. No straszne, rzeczywiście, ale pan tutaj opisuje także użycie szczurów w wojnie. W jaki sposób były użyte? Użycie szczurów to taka ciekawostka na poły humorystyczna, a mianowicie w trakcie II wojny światowej Amerykanie zaobserwowali, że żołnierze niemieccy obsługujący parowozy, obsługujący pociągi, kiedy znajdą zdechłe szczury, wrzucają je do paleniska. No i zaczęto podrzucać takie zdechłe szczury nafaszerowane materiałami wybuchowymi, licząc na to, że wrzucony do kotła przez obsługę rozsadzi kocioł, rozsadzi pociągi. Udawało się te sztuczki, te fortele? Udawało się, ale w niewielkim zakresie, także program został użycia tych szczurów po pewnym czasie zaniechany. To może przejdźmy do spraw trochę przyjemniejszych i lepiej się nam kojarzących. Tak, rano konie, jest to konie, przyjemniej. Tak, konie, towarzysze broni polskich kawalerzystów. Jak tutaj ta nasza legenda, na czym jest oparta? No konie, jak wiadomo, też były używane jako zwierzęta transportowe. Konie, no też gdzieś od zarania dziejów. Trudno powiedzieć, kiedy zaczęto konie do bitew wykorzystywać. No słynne rydwany rzymskie, potem kawaleria, jazda. I używano je jeszcze do niedawna. Właśnie do dzisiaj się używa, bo na jakichś ścieżkach w Afganistanie na przykład nie dojadą żadne jeepy, żadne inne maszyny. Jeszcze korzysta się z koni. A nie tak dawno jeszcze mój świętej pamięci dziadek, który służył w tak zwanej artylerii konnej we wrześniu 1939 roku. Piąty pac, no to jeszcze konie do tego używano, nie mówiąc o pierwszej wojnie światowej, gdzie tych koni zginęło ponad 10 milionów obliczono. 10 milionów koni. 12 milionów ludzi gdzieś ocenia się straty pierwszej wojny światowej. Rzadko się mówi o koniach. Koni zginęło około 10 milionów. No ale w polskiej tradycji koń miał szczególną rolę i też był szczególnie traktowany. Czy tutaj mamy w książce na to także przykłady? Mamy przykłady. Jest na przykład historia konkretnego konia, bo obok takiej no jakby ogólnego uwzględnienia tematu i pisania o tym, staraliśmy się też przytaczać historię poszczególnych zwierząt. Jest historia kasztanki, na przykład marszałka Piłsudskiego, która została mu podarowana na samym początku w 1914 roku przez hrabiego Austachego Romera. Ona się nazywała Fantazja. Ale nazwę zmieniono, no bo to rozpoczynała się walka o niepodległość Polski. Nazwanie konia marszałka Fantazją to się źle kojarzyło. No tak, można by było pomyśleć, że to jednak w sferze fantasmagorii się porusza, a nie realnej polityki. Ciekawy rozdział i też ładne zdjęcia psów, które pomagały żołnierzom. W jaki sposób? No psy, wiadomo, psy zresztą do dzisiaj są używane. Każdy oddział antyterrorystyczny czy policja korzysta z psów. Psy były używane jako przede wszystkim, no wiadomo, w służbie wartowniczej, w służbie patrolowej. Psy przynosiły opatrunki, wynajdywały rannych na polu bitwy. Bardzo brzydki sposób wykorzystania psów, na bardzo brzydki sposób pomysł wpadli Rosjanie, którzy zaczęli je używać jako żywe miny. A mianowicie nauczono te psy wchodzić pod czołgi, gdzie było pożywienie dla nich. Pies miał przywiązany do grzbietu ładunek wybuchowy z taką antenką. W momencie, jak się wczołgiwał pod pojazd, ta antenka się odchylała i pies razem z czołgiem wylatywał w powietrze. Sowieci podają dane, że kilkaset czołgów niemieckich im się w ten sposób udało wysadzić. Eksperci i historycy twierdzą, że te dane są mocno przesadzone, tak jak kiedyś wiadomości o śmierci Marka Twena. A poza tym okazało się to bronią też trochę obosieczną, bo te wygłodniałe psy, pomimo że zapachy je uczono rozróżniać, bywało, że i pod własny czołg się potrafiły przedostać i wysadzić takiego rudego T-34 też razem z załogą. Ale jest jeden piękny tutaj przykład psiego bohatera, to Bamse, norweski, szkocki bohater wojenny. Jaka była jego historia? Bamse był psem, który pomagał w służbie patrolowej. Bamse został nagrodzony na koniec swojej kariery tak zwanym medalem Deakin. To jest medal ustanowiony bodajże w roku 1943 przez taką działaczkę na rzecz praw zwierząt Elizabeth Deakin. Tym medalem szereg zwierząt zostało uhonorowanych. Tak mówiąc między nami, to sądzę, że lepiej by dobry połeć wołowiny czy kiełbasa takiemu psu, czy worek owca dla konia. A co najciekawsze, jeszcze o tym wspomnę przy okazji, że najwięcej zwierząt uhonorowanych tym medalem to wcale nie psy, wcale nie konie, tylko gołębie. No właśnie, przejdźmy do gołębi, bo także jest rozdział poświęcony tym zwierzętom, gołębie latające telegrafy. No, gołębie wielokrotnie wykazały się bohaterstwem. Najbardziej znane historie jego przetaczamy w tej książce. To taki gołąb, który miał na imię Cherami, czyli mój przyjaciel, jeżeli dobrze z francuskiego. Cherami to drogi przyjaciel. Drogi przyjaciel, tak, tak właśnie. Tak? Który w momencie, w czasie działań I wojny światowej, oddział aliancki został otoczony przez Niemców, zawiódł telegraf, zawiódł telefon, co się często działo w takich warunkach. No i jedyną nadzieją pozostał gołąb. Zresztą kilka tych gołębi tam wysłano, żaden nie dotarł. Dotarł jeden Cherami z wiadomością, żeby po pierwsze o pomoc, po drugie tam jeszcze była taka sytuacja, że te pozycje się zmieniły i własna artyleria zaczęła ostrzeliwać. Tak, zaczęli ginąć od własnych pocisków. Cherami przyniósł wiadomość, ognia zaprzestano, utracił łapę, utracił oko. No, ale uratował kilkaset istnień ludzkich. No i dostał medal. Tak jest. Koty, jeszcze tutaj chciałabym omówić z panem. Co koty? Jak koty, które zawsze chodzą własnymi drogami, mogą pomagać? No właśnie, koty są takimi zwierzętami, które trudno wytresować i to ja miałem kota kilkanaście lat. Jest kupę wrogów kotów. Ja twierdzę, że koty są właśnie bardzo mądre i nie dają się wytresować, ale no rzeczywiście wykorzystał. Przede wszystkim koty wykorzystywano do ochrony magazynów z żywnością, do ochrony statków. No wiadomo, tam się zawsze pełno były szczurów, które niesamowite szkody robiły. Koty tępiły te szczury. A jest bardzo ciekawa taka historia. Tym razem Amerykanie wpadli znowu w cudzysłowie na rewelacyjny pomysł. A mianowicie to się działo w latach 50. gdzieś tam w szczycie zimnej wojny. Postanowili takiego kota nafaszerować elektroniką, to znaczy wszczepili mu pod skórę jakieś tam miniaturowe nadajniki, odbiorniki i tak dalej. I kot miał się przedostać na teren ambasady sowieckiej w Waszyngtonie. To był cały program, który kosztował miliony dolarów i który niestety, znowu chyba w cudzysłowie to niestety, spalił na panewce, a mianowicie kot przywieziony pod tą sowiecką ambasadę, zamiast się tam skierować, przebiegł ulicę i został przejechany przez taksówkę. Niesamowite. No, przykra sprawa dla kota, ale jak to się wszystkiego nie da przewidzieć, prawda? Można elektroniką nafaszerować wszystkich. Na koniec jeszcze powiedzmy o naszym misiu, dzielnym misiu Wojtku. No, nasze misie takie to dzielne były dwa. To jest bardziej znana historia właśnie misia Wojtka, już trochę oklepana, no ale trudno ją było pominąć w książce. Zresztą dodam, że oklepana gdzieś od parunastu lat, bo nie wiem komu zasługa przypada w przypomnieniu tego misia Wojtka, bo on wcześniej był znany jako Wojtek Ber i raczej Anglikom, W ogóle w Polsce tego nie uczono. No jednak był ten okres, kiedy historia rzeczywiście była na bakier z prawdą, kiedy lekcje historii zgadza były na bakier się. No, miś Wojtek był rzeczywiście niesamowity. Tak jak twierdzą behawioryści czy inni tam znawcy zachowania zwierząt, nie zachowywał się wręcz jak niedźwiedź. On miał cechy ludzkie. Były inne niedźwiedzie, bo był taki drugi niedźwiedź w armii Andersa, też Michał, który no, służył tylko i wyłącznie za maskotkę i z którym były same kłopoty tylko. Miś Wojtek, no, co jest też powszechnie znane, no, nosił amunicję. Na przykład są zdjęcia, filmy z tego, jak takie ciężkie skrzynki z amunicją, no wiadomo, silne zwierzę, niedźwiedź. Niesamowite, naprawdę, tak nauczyć zwierzę. A ten drugi niedźwiedź, który był także w naszych wojsku? To jeszcze była, to było wcześniej, to była tak zwana Baśka Murmańska, która była maskotką oddziału Murmańczyków, oddziału żołnierzy walczących z rewolucją sowiecką. Też piękna historia, niestety obydwie się smutno kończą. Ale odsyłamy Państwa do książki Zwierzęta na wojnie, niezwykłe historie bojowych słoni, koni, psów, gołębi, nietoperzy i delfinów, które wspomagały największe armie świata. Przemysław Słowiński był moim gościem. Bardzo panu dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. A teraz dla nas wszystkich Leila Pineiro. Proszę Państwa, no myślę, że ta opowieść o zwierzętach na wojnie była fascynująca i pokazuje pomysłowość ludzi w walce, ale my nie tylko do tego używamy swojej pomysłowości, my jako ludzkość. Szukamy także rozwiązań na trapiące nas problemy i choroby. I proszę sobie wyobrazić, że jednym z takich sposobów może być jabłko. Polskie jabłko. Ale jabłko o niezwykłych właściwościach. Jan Skibicki jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Osoba, która wyhodowała taką specjalną odmianę. Jak się nazywa ta odmiana i co takiego ma w sobie, że może pomagać w leczeniu chorób i to całkiem poważnych? Witam serdecznie. To jest odmiana Gold Millennium. Ona ma najwięcej przeciwutleniaczy ze wszystkich jabłek, tak zwanych antyoksydantów również do nich należą i ma bardzo dobry skład chemiczny. I teraz, jeżeli nakarmimy bakterie prebiotyczne tym jabłkiem o tym określonym składzie polifenolowym, glukozowo-polifenolowym, to wówczas bakterie prebiotyczne podnoszą te związki aktywne 10-krotnie i potem, jeżeli uzyskujemy takie duże stężenie, potrafimy jeszcze 10-krotnie je podnieść i wtedy sprawdzamy to na liniach nowotworowych, jak również na określonej ludzie grupie, jak to, na dużej grupie ludzi i sprawdzamy, jak to działa. A czy takie jabłka można uprawiać, te odmiany tych jabłoni można uprawiać wszędzie w Polsce? Czy one wymagają bardzo konkretnych warunków? Bo wiem, że pan ma te uprawy na Podlasiu. Takie odmiany to są odmiany, które posiadają gen odpornościowy. Oczywiście po 10 latach ten gen znika, ale przez ten okres one utrzymują na określonym poziomie te związki glukozowo-polifenolowe, to się na poziomie stałym i najlepiej uprawiać w sposób ekologiczny na najczystszych terenach w Polsce, czyli najlepiej na obrzeżach puszcz. I tak to właśnie robimy. Tak, żeby nie zawierały ani ani metali ciężkich, ani pestycydów. No, a jak im dobrze musi być uprawiana gleba z odpowiednią technologią, gdzie będzie masa organiczna, będą struktury bakteryjne w glebie, związki organiczne, które będą mogły przejść do właśnie do jabłka. No, i wtedy to jabłko ma właściwości lecznicze. A ile tych jabłek trzeba zjeść, żeby nas leczyło? Tak. Ile tego trzeba zjeść? Każda żywność jest dobrze zrobiona, lecz po prostu mamy na dzień dzisiejszy zupełnie odwrotną żywność. No nas leczyć, to ona działa wręcz odwrotnie. I tutaj cały świat idzie w tym kierunku. Na przykład Japończycy to 2 godziny rozmawiają o jedzeniu, jakie są związki i inne rzeczy, a my dopiero tego się uczymy. Mhm. No ale też mamy tę przewagę taką, że polska żywność uchodzi za dobrą i tak, tam, gdzie jest uprawiana właśnie w taki ekologiczny sposób, tak starannie i z rozmysłem, no to rzeczywiście powstają wyśmienite produkty, które, tak jak pan mówi, odżywiają nas, ale dają jednocześnie siły odpornościowe do walki z poważnymi chorobami, bo tutaj należałoby jeszcze powiedzieć o badaniach klinicznych, które państwo prowadzili wspólnie z naukowcami, ze światem medycznym, które pokazują, że nawet poważne nowotwory mogą być właśnie w ten sposób tą żywnością niwelowane, czy wspomagać proces leczenia, prawda? Tak, nie tylko nowotwory, wszystkie choroby immunologiczne mogą być w ten sposób niwelowane. Natomiast no, takich odmian, które mają duże właściwości prozdrowotne, tak dużo wcale nie jest. Był taki pan, nazywał się Gerson, żył w XIX wieku, Austriak, i on wyleczył 450 tysięcy ludzi z najgorszych chorób, a mianowicie w ten sposób, że stosował soki tłoczone na zimno, bez chemii, czyli czyste, jak my teraz byśmy mogli nazwać ekologiczne, jak również zioła bez chemii i posty. I to było taką gwarancją zdrowotności. Teraz niestety mamy gleby zatrute na 1,5 metra, zachód ma zatrute na 3 metry. My cały chcemy dogonić zachód też, prześcigając się różnymi środkami toksycznymi, nawozami, pestycydami i innymi związkami. Natomiast na razie tak popularna żywność ekologiczna nie jest, pomimo że już świadomość jest dużo większa, ale natomiast ekonomia w ekologii jest coraz słabsza, no i dlatego wielu rezygnuje z tej produkcji, pomimo że chcieliby to robić. No tak, ale mało sprzyjające są warunki. Pan należy do tej grupy, która wciąż się stara, podejmuje te próby. Złote milenium, to jest nazwa tego. To nie złote, to jest tak inaczej milenium tysiąclecia. Tak, czyli właśnie milenium tysiąclecia, taka nazwa jest, tak? Tego jabłka. Tak, czyli gold milenium, tak. Milenium. Jak znajdą państwo jabłka gold milenium, to proszę zjadać śmiało i z apetytem. Bardzo dziękuję. Pan Jan Skibicki był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do widzenia. Looking at you, I wonder if that's true. if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Drodzy Państwo, jeszcze chcemy zaprosić Was na bardzo ciekawą wystawę, może niepozorną, ale bardzo bogatą w treść. I kuratorką tej wystawy jest pani Katarzyna Haver. Witamy serdecznie w studio. Dzień dobry. A wystawa to rysunki, szkice, które wyszły spod ręki samego Jana Matejki. Jaki jest tytuł wystawy, gdzie ją możemy zobaczyć? Wystawa kameralna, ale prezentująca 43 prace w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury przy krakowskim Przedmieściu 15. Vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego, dodajmy. Tak, i tytuł wystawy Jan Matejko, przedobrazy. Oczywiście przedobrazy jako te początki tak naprawdę obrazów, ponieważ pokazujemy prace, które mają charakter przede wszystkim historyczne. To były rysunki, szkice do tych wielkich kompozycji historycznych, które znamy z podręczników historii. Natomiast tutaj zupełnie inna odsłona Jana Matejki. On pojawia się tutaj po pierwsze jako artysta o wiele bardziej nowoczesny niż mogłoby nam się wydawać, ale też taka jest niesamowita ekspresja w tych rysunkach, czasami większa niż w pracach malarskich. No i widać ten proces, prawda? Jak się zaczynał obraz, który często dobrze znamy, jakie były te jego początki, te szkice. I często też widać upływ czasu pomiędzy szkicem a obrazem. Czasem minęło bardzo wiele lat. To prawda, czasami szkic od tej finalnej formy malarskiej dzieli nawet 30 lat. Ale to, co w szkicach jest zaskakujące, to takie dochodzenie do formy. On czasami wręcz poklatkowo pokazuje, jak zmienia układy rąk, jak zmienia czy gesty, czy mimikę, jak nasila ekspresję. To zwłaszcza w rysunkach Rejtana jest bardzo charakterystyczne. Mamy aż 8 rysunków do Rejtana i tam sama postać Rejtana jest cała i różna. Każdym szkicu zmieniana właśnie od Rejtana, który ma rozkrzyżowane ręce, po Rejtana, który rozrywa koszulę na piersi z coraz większym obłędem na twarzy. Niesamowicie to jest ciekawe. Ta wystawa jest prezentowana dość rzadko, po raz trzeci można ją zobaczyć. A dlaczego tak rzadko są prezentowane te szkice? Szkice są przede wszystkim w złym stanie konserwatorskim. To trzeba pamiętać, że Matejko tworzył na papierach bardzo lichej jakości, co związane było między innymi z jego po prostu ciężką sytuacją materialną. Ale szkice właśnie ze względów konserwatorskich nie są szczególnie chętnie pokazywane. To, tak jak pani wspomniała, jest trzecia prezentacja w ogóle w historii, dlatego że wszystkie prace pochodzą z Muzeum Narodowego w Warszawie i po raz pierwszy były pokazywane w 1938 roku. Tam była zorganizowana taka ogromna wystawa, ponad 500 prac. Potem była wystawa w 1993 w Łowiczu w oddziale Muzeum Narodowego i część właśnie prac, które pokazujemy na wystawie, wtedy na pewno została pokazana. A teraz mamy trzecią odsłonę. No także tym bardziej trzeba przyjść i zobaczyć, do kiedy wystawa będzie w Kordegardzie? Do 15 października. No to nie tak długo, proszę Państwa. Czas szybko płynie, więc skorzystajcie z tej okazji. Tam jest taki jeden ciekawy rysunek, który mnie szczególnie jakoś zafrapował, czyli śmierć Bony. W jakich okolicznościach umierała nasza królowa? Tak, to jeden z lepszych rysunków na wystawie. Bardzo ekspresyjny, taki powiedziałabym niesamowicie trzymający w napięciu szkic, do którego zresztą powstał później obraz olejny, ale szkic lepszy. Młody Matejko jeszcze w Monachium przystępuje do prac nad tym rysunkiem i potem obrazem. Historia mało znana, czyli tak naprawdę otrucie królowej Bony przez jej lekarza nadwornego na zlecenie Franciszka II, który stara się o sukcesję księstwa Bari i chce po prostu wyeliminować Bony, jedyną dziedziczkę, która skłócona z Zygmuntem Augustem, wiadomo, że nie przekaże tego księstwa synowi. No właśnie, skłócone było dlatego, że starała się odwieźć go od zamiaru poślubienia Barbary Radziwiłłówny, między innymi, prawda? Więc to... I również pokazujemy Barbarę Radziwiłłówny i Zygmunta Augusta na dworze w Wilnie w takim intymnym portrecie, który jest tak naprawdę ukrytym portretem Jana Matejki i jego żony Teodory. No proszę, ale wspomniała pani, że Matejko nie był zamożny. Aż się nie chce wierzyć, że człowiek, który tworzył tak wielkie historyczne obrazy, który przecież był na Akademii, piastował ważne stanowisko Akademii Sztuk Plastycznych, że on nie miał pieniędzy? Jak to możliwe? Matejko się bez przerwy zapożyczał i to... I w młodości, już nawet w okresie dojrzałym, kiedy nawet jechał pod Grunwald, żeby wykonać taką wizję lokalną pod Grunwaldem, żeby porównać, jak to wygląda wszystko. To nawet wówczas musiał pożyczać pieniądze od swojego sekretarza Gorzkowskiego. Paradoksalnie również musiał pożyczyć pieniądze na powrót z Paryża, kiedy dostał złoty medal za skargę. Niesamowite. Jego służący Franciszek opowiadał, że Matejka chodził w dziurawych butach i kupował czerstwe bułki, ponieważ mu było pieniędzy na bułki, a rzeczywiście świeże. Prosił również kolegów o to, żeby mu odstępowali zlecenia, chociażby na malowanie szyldów w Krynicy. Niesamowite. Słuchajcie państwo, jednak w naszej pamięci jest jako wielki malarz, przez którego w zasadzie obrazy my też wyobrażamy sobie te wielkie sceny historyczne, które dotyczą polskiej historii. Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Haber, Narodowe Centrum Kultury, kuratorka wystawy szkiców Jana Matejki przed obrazy. Bardzo dziękuję. Była naszym gościem. Koniecznie muszą państwo zajrzeć do Kordegardy i zobaczyć na własne oczy te rzadko pokazywane szkice. Ja dziękuję. Realizatorem dzisiejszej audycji była pani Katarzyna Fisz-Wojtkowska. Wojciech Dorosz audycję wydawał i Anna Popek, mówiąca te słowa, ją prowadziła i przygotowała. Zapraszam za tydzień. Oczywiście będziemy także z państwem o 13. Dobrej niedzieli życzę. Do usłyszenia. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, the peace backs away. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię ci. Bo Media Expert, dalej masz.